خبر ہے غلط نہ کرتے رہے یا غم اپو غلطی سے رہے پیرو کی بھی وہ دا آسوری آ کر سورت پہ آسوری سورت پہ مکہ کو رکھے نا مکہ پتہ سے ہوگا مکہ کے دے در آپ لوگوں نے تقریباً وہ نیم چال مکہ پتہ سے ہوگا تو مکہ کے فتح سے لگی کرتے ہیں یہ ہو جنہ کہ عبداللہ نے عباس قول دا چکا تفسیر والا نقل کرے رہے یا تفسیر والا غلطی کرے گا یا دا عبداللہ نے عباس روایت کی غلطی آگا اللہ رضی اللہ عنہ مراد کے ندے دانے سر پارا جنی مات کرو وہ دیں گے یہ تاثر رکلو کو سر پکو فر نہ تاثر ہو مانا ہم یہ تو مات کے قسم میں اخفل ذکر کم داتی کی جے سے رہنے کے دیا ہوئے ہیں دا با پکار رہا جی دا با پکار رہا جی قوم جی کہتا ہے قوم تو پتہ ہیں قوم ان سے تو خلے تین جی کلتی مات کے لوگو کلت کو خوئے بھی جنے بانے نہیں دیں گے جو سر تاثر وہ ہم ابو قوم دے پسل اکلت بھی خود دنگے گا سر ہوتی ہم مو بنار منارو جس سے رادے کروا داری و ہم مو بی افراد الرسول دے پیغمبر السلام دے سر رو و ہم بدعوکم تی سر دے مکین خواق و خواست سر دے سنت لب ہوتی افراد الرسول دے دخل کول دے خپل کارنا و جل سید کولی اکلت رادے کروا متصن کوئی دا و سا خبر دا ہم نے بھی اخراج رسول وہ پیغمبر مجسمے جوڑ کرے اسفال لو جوڑ کو لو بد فکر و بس صورت بان اور دنیا تو اگر خوبل بس دنیا تو فردن کو کیا کو بدل گل کیا سر جنگ کو کیا مقابلہ کھلا یہ مسلمان حکومت اکیلو کو کہ خبردار کرے زما سفیر راوت نما کا سر معادن سے وہ پیرانی کی قدر نہیں ہو سکتی ہم نے بھی اخراج رسول ادا کرے گا تو پیغمبر جو ہوتی اللہ شکر جو کر سینما کے داغے کیر خود نبا سرور دلگا غم نو بے اخراج الرسول اطلب تکلے کے دا وقفلے دلی جو دا اللہ ہے دی دین یہ ایسا قانون یہ وهم بدعوکم اول مرہ ابو سرکو تاسبان من دیگر بانی البادی اظلم سرکو ان کے جا کے خور دے کنا نتو تلاستینا نراد قرآن البادی اظلم سرکو ان کے ظالم دے جا کے خور دے هم بدعوکم اول مرہ اتخصونا هم هم بچت یو کلره زیدین پا مخلاسی تا منصوص پر نزدی ندر طرف کی جهاد سوئے هم بانی حمله کولا مجاہدین تیاره کو هم کی مصرو خاجی خان ملک مسلمانان سر جوڑا اکول و منافقی دی سیکان سر رپور سین رپور لاروا جیسی سید ان کولا دلالی دی ان کولا رحمہ اللہ تعالی دلیل پیش کو جسی فتوین سائے کلا خورا کلا کہ داشی سوچی مغا ظالم دے ادارہ سر جنگ کورتے جسی فتوہ کے حوالہ دا خون محمد اکبر رحمہ اللہ تعالی دا غد فتح ورکر و اخون بابا رحمت اللہ علیہ ایتر یہ مرک مجاہد کے عرصے دے غازی اغا فتح ورکر و پدس مقوبانی البادی اظلمو لاست چاو خوادو ندے غد ظالم دے جا کی خور دے ندے سر جنگ کل ضروری دی او دے البادی اظلم ایتر دے علاقہ بانی مجاہد کے عرصے و اخون محمد اکبر ادا غا فتح ورکر البادی اظلم جیاد سرو کر املا کیوں کا سرے لکار کا علاقہ کیوں بولا مالک کی نراول مجھے کو قرآن ذکر کے کہنا وہ ہم بدو کم البادی اغلام شروع ہو کرے گا اور سکھ جتے کو دفاع کرتے ہیں دفاعی کار کا دفاعی کاروں کا تک سونا ہم تیزی قرآن تیزی یہ تیز کرو قومن تو کفر کلک بھی قائمین بالعمر اب آگے کوشش کی جن لوز ماتی درم ہم مو بے خراج الرسول دین دا اللہ دا مرک نہ روکی پاکستان کے روک نکو جنہ کو تا اجازہ رسولا اسمبلی تا ملیان و رسولی ازاد ازادی دا اخوشال اخوشالی دا اصور کفر ہم کی اسلام دے اسلام کو اسلام راولو اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا مطلب دے ایمانی نو واسه مطلب دا او خدا بھی ہوتا اپنا سر تو رسی ہم نے بھی اخراج رسول وہ ہم بڑے حکم شورم جو کر رہا ہے جی لگان کہہ دے جنگ دل پارا قومن نہ کسو ہم او بدعو کم والا مرا نہ تخسونا ہم پان پھر پتی نے پڑھی ہے پاس میرے گی میرے گا سوری اللہ سوتا مقصد تھا اللہ کون تخسون کن تم مومنین اللہ مناسب دے کے اگنا ورے گا تو ایک آسو جوانا منن کی کس دس نافتی کار ایمانداری میں ذل خبر دا اتخسون ہم لانچ کے ناسم میری جان کا ضرور پہلے میں ہلا ہلا نورم کی گو میں جگر سے بے دل نہ کہتا لانچ روان دے سری تمہارے لانچ کرے کہ تم گو میں دل کچھ من غل لے میں بتو کو نہ ہونا اور نہ نو تنگی کی غل لے مجھ کو رائے خاص کے بہن جو جو کوئی نہ سے جس کی سرا کا کتن جس سے خواہ دی ابا سے بک دی بار بکو تمہارے نارا کا تا سبکے ومنگا مسلمانان لا منگا او دورا غوزو بارا غرقی کلی بنوار دا غوزو تطولان نبارا سسو دیا تکلا ہے یہ دا غوزو ما دانین یای تا سسو جسن دا جسو کمائی اندوان یای سیکان یای تیرانگیان یای سسی دین یای ای مسلمانان ما سسو دیتا سکر اسلام ترا توا تاکر اسلام سسو دیتا جلی نخری دیتا سرون انگریزی دی وقت دا مانزه دی دقا دی که بانگ مارو دی دقا تی قامت شو دقا تا مسافور موجو کو حتا سو زینا نرا که دا بغیرتو دی کسی مسلمان دی اینین دا داغ کلی ما امام تا سولی دی کلی در کلی دی او خواه کنا اگر دی کلی خواه چیمان در کلی دا مسلمان دی تا سو مسلمان نی مسلمان دی کسی دی نیشی رحم غرطا از تا سو ملا تا سو ای که زنون دی ملا بسان ملا پا دی ملکی نیشی داود ملاب سان امام پا ملاب پر امام کی ذکر نیسی کہ آگا چوک مسلمان پر جماعت کی خبر کم کنی پر زور پر دری جی پاسی پر دینا ذکر داود وقت دی مینا دا تاس استاس دا امام دی دا مسلمان دی دیر ایک ناس زمان پر اترخ اللہ و ابل پر اپر اس کی صبر میں شکر دی اللہ فضل کو دو بیغارت و دو بیمان میں کو پلاس ہم کو نجی بھی فورانا حال پر کناسو پکی جسو گمانی یہ منگا ضروری کی پڑی کہ میں جدیو بوتا بدن دلی آبا جرگی سارشین بہن گیا ضروری کی بہن پاس سو موز بکر اپوٹا و پاس ساتھ چلے پاک میں موجی بکلی ہے دو کلا سبانا ہے کہ ضروری کی پڑی کی داس دے غیرہ تولیس سے ایمان میں داسی سے سبا ہوئی نا کل بگلی گیا رکی گیا فرسو کی ہم بدا اوکم اوالا مر رہا اتخسونا ہم تخسینے رہے گے ادن گے گا سرا سزا ورکی دور اللہ ستاسو پر اسمانی عذاب ہوتا ہوئی دا عذاب دے گورا پا دنیا آتا خرد کی ورکی روح دین او بے شرمائی دا دا اللہ قان او سن دے عذب ہم اللہ میری پان اللہ سزا ورکی روح دین ان فرکم علیہم مجاہدین دے تو اللہ ضرور کی ویس کسی دور قوم مومین اولاد دے کی سارے دے کی اللہ سنی دے قوم ماندار گروہ دے سارے سی یہ وجہ نہیں بس شکر گئے الحمدللہ لہو سرم کے نکے ہو اس کے پاتے سے تو خبری گئے لے لفائدہ یعذبہم اللہ یخدین ینصرکم علیہم یسکی سجی وقوم المومنین ویزید غیر قلوبہم ویتوب اللہ وعلا من یسا اپنی ربان رسی اللہ پچھا چکو ہے میرے ربانے کے اول پر میرے ربانے دارو کر لی اللہ دیر خطوہ یا فتر حاوان ام حسرتم جگرور کئی او جنگے گا تو جنت تا بجو اپا منجنو بانی بجو یا پا ذکرون و اذکارو بانی بجو اپا موقع دا جہاد دا نی خود جہاد موقع نی خود ذکر کوا منجنو کوا تلاوت کوا تبلیغون کوا دستون کوا اسی موقع دا جہاد دا تو فدی بانی داخلہ سا دغت اخلی جنتین پر طول گا تے آرام نشید بانی من دا ذکر کی یزید غیبت ویتوب اللہ علا من یسا ام حسرتم انتب سترکو ایتا سبانے گا کہ پریب خوش ہے دیر سخت برا سلنا کس طریق چل و پریب کرے خوش ہے کہ بس پا قلار گئی گا اور جنتی نظر اللہ جمع کوا بے حساب ان سترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدی نیکم اللہ انجیس کارکی اللہ لما آنے چنکی نفی مترقب الوقوف راسین کی چہارین دا حال لبانگی را روان دے را روان دے زنو تکیم کا لانی جو سارکوی اللہ آسو کہ محنت دے دین کے حصہ سنا و جہاد او قتال باندے امین نیوینی ہوئی سواد اللہ انہو پیغمبر امید ایماندار انہو سوز دا اللہ دلو دوستان سارم و عملات کو چا سرکی و دلو دوستی بید اللہ اللہ دلو پیغمبر امید ایماندار انہو دلو چا سرمی اللہ دے خبردار دے طول او چکو ایتا سو ما کانا للمشرکین یا برو مساج اللہ معانیت دفع دوستو سے سیبا جماعتین جوری اصف کولا جماعتی جو خیر یا حجلی کی اوہو مہمین کیا دا لانگی غیمی جو آگا لکی مندرسا جو را خیر اندراس فتنور کے اتران ہوئی مندرسا را کہ جن کی کرو کی جن کی تکیتا زید جن دروانی کو زید جن دنالو کو موجہ ہو اندراس العلم اندراس الدین مندرسا جو را خیر دا لاس کتا سریا دے لاس کتا دا دبو سو پیخے دے سسے نیسے نمدرسا جانی جماعت تے اے ریتا گول خیال کوئے کہ تو رکاوٹ دا مکل راجی نیسے آگ دا مسیطانو دا جوئی جماعتین دا اللہ دا کل حرام جو رئی اور دیکھے اداد فخرون کو من جو بیت اللہ خادمانی دا بیت اللہ من جورانی دا نبی اللہ تمنجو شاہدین آلان فکرین بالکم اقرار کو ان کی پزان بطور و کفر سنگے اقرار کے پزان بائیں گاں تو کافر نہیں کنا شاہدین بحالہم وقالہم ابن کثیر ہوئی شاہدی کے ان کی پحال حالی و کفر دے حالی بھی دیگن ہو دے اپا خلبانی ہوئی اینوں کو دی اخفل خبر بائیں اقلا کی دا زلبانی پر دی اپا زلبانی برکی ہوئی دے ابن کثیر مانا کی کساف مانا کی بحالہم وقالہم ترتبین ہوئی وہ حلمانی ہوئی مقررین آلام فسحل تخفل جان تخفل ہے غلط خبر اقرار کی راغیر اسپانی رحمه اللہ نور علماء مردہ شاہدین بے اظہار ما ہوا کفر سیہا مداری کوئی مطلق کعبہ موزنے سے خبر کفر کا یا فتلبیہ کے لئے لا سریک لک الا سریکا تملکہو وما ملک با پلیتان ادا انہ لائق برباد سیدی کل کاؤن ای توافیم برباد اگر اصول نیدی چھو کل کو جدا زرمی تصور کو نداخ و بجا رم کلو ابو لاحبو کلو اگو پنی دو سور کلو بچ سو نتام کل کو نتجی نبسی امولتظم پر اتر ظلم کل جو رسی جن دیسی دا غزادی نپورو مخلی ابو جاہل پورستان مخت مخلی ابو لاحب بچن سو آغت ابو جاہل تولکی ابو جاہل خبر ہے اور تو پڑا تو جندر آگئے شاہدین آلان فکرین بالکف اقراریان تو فلو دون رمائے غتار و کفر دغا پریتان برباد کی کوئے ہونے تو اور کی بیدو امیسا جماعت با سل جو رئی با خیر کار سال کول پکار دی و خیر کار با داخل کسی عقیدہ دا عملی دا یقیناً جو رئی با جماعت کنر اللہ آبادی با تعمیر جو ترکو باندی یو عمارت کی صورت تے یو عمارت دا حقیقت او دروح دے دا صورت جول دیوال کول دا پاس پیشتا کول دا حقیقت جول تعمیر پا عقیدہ او پا غفرائی کتن جماعت یا مدرسہ کی کول گاری آگے سر چیغت کی تئی نو مدرسہ مدرسہ دا چیغت کی تنی نو مدرسہ دا مندرسہ دا جماعت جماعت کے کارا عمال تا کتنی جماعت ملے ولیوم الاخر بڑے دو جماعت چنا دا اللہ ناوچوں کی ایمانی پا اللہ بانے سنگ پا اللہ ایمان راوی لم یصو بینہ و بین غیره پا اللہ ایمانی چدا اللہ ادنو روپ میں کی برابر رانو آری مصرق دا غکار کن دا اللہ امانی نظم لکان امانی دا اللہ امانی مجسیت امانی اد قرآن خلافی دا اللہ امانی نی کمانڈر نیجر امانی اد قرآن خلافی مدیرے مسلمان آمن باللہ ایمان راولے پا اللہ وانے پر روز رسانے صدا بران تپوسی آمین جی ترے ہو اچودری مزور کی زکاة ولم یخفی اللہ اچنیری جیرے صدا اللہ علی چانا حقا ہوئی حقا سی لم یخفی ابن کسی مانا کہ لم یعبد اللہ ابن جریر موی بے صدا اللہ نے چاہ حکم نمانی اگر چاہ ہو جی خود رہے عمارت المسجد تعظیمها والدرس فيها رياض القرآن لي عمارة المسجد تعظيمها والدرس فيها جماعت تبادل دي جماعت تعظيم دي جماعت عزت دي هذه جماعت عزت دي اور پارے کے دست ہے قرآن کہ اگر قرآن دست کی دیکھی گی اور دا الحمد للہ پری علاقہ پورا کے دے دی جماعت نہ بل جماعت نہیں کی کہ پیسہ خبر وہ بچی نہیں کی درگاہ بل پنس کرے غربت نہیں سے کہ مل کوئی میرا بول جی بارہ سے جی گئی اور بل تو نہیں سکول ہے نہیں کوئی یہ دن جی کی جگہ اللہ بھی دیکھی گا نہ اللہ کی جماعت بھی دیکھی گا اولے کم جانولی کا فر کم آنور جماعتی نے کہ مرگ کر دی تھی کہ مرگ جماعت کی تیری اگر کا مر گئی تھی جماعت کی تیری اگر پساد گر گئی تھی گروانی گر گئی تھی اور سارے دن عالم سکن دل کو ہو کام اثرا اسود رہی مئی اور کیا کات اور جازت نے کی سوا اللہ نے اچھا سمجھ کے بڑا خلق دالوان اسی بڑے دہی دائت من من کنا اولائے کالا عدم من ربهم و اولائے کهم المفلحون آغا سر رہ سلتا ہے اگر سر رہ سلتا خبر بولے کہ زور سبق بطول رایا تھی اور ان یکونو من الموتبین تم ولی وی دا اللہ دا طرف نا تم یقین دے تنا یقینی ہے کسو دی موتبین نا فسن روان یقینی ہے کسو آخر کامیاب او تبی مانم ذکر کئی آسا سرا کہ تیرے سی چلار خطا کی رسو کنا معصوم ہونے یہ لار دے خطا کی اجال کن شکایت الاد یو خبرا سنگے سر ہو جائیں گی وہ جماعت جوڑی وہ جماعت خدمت کی اور وہ جماعت کار کی وہ سنگے سر ہو جائیں گی وہ جماعت جوڑی لینا روا دی جس نے دل سے ہاں کہ جو جماعت جوڑی اب جس سے کہا رکھیے وہ جماعت کے روپے ور کی اب وہ جماعت کا اندر جی کوئی بہن یہ امتیاز دے رہے جماعت الحمد للہ باقی سب اور شہر کے لیے خلق پر بوجھ سے نکلی او دا او تویلی که روپای ورکاو خود که صبح پس خجره در خومت اغاور نکو جمعات کی ورکاو در تاسو او اینجی و دا اینجا که دونیم لاک روپای تویلی براو آگا سکار شروع کو پا جان در پا جان پا دی وقت پوری که در تاسو جان چکی بوشو اون دا آزازان روپای ورکی او ورکی اللہ جو لدیری ورکی او ورکی لدیری اتی ضرورت سنی جان ورکی لدیری بلت دی دنیا پا دی طول عالم که پاکستان که دیا نونی کہ جماعت کا دور پہلے پس یہی نہیں پہلے کہ نمد پارا فلو پہلے جنی میں اطور اچاندہ دا غل غسان رہ جانا کی اور جماعت جو دی جنی پارا جانا غل غسان رہ آئے گئی کی اور جماعت جو رو اجعال کن بلن یخی اللہ اجعال کن سقایت العاد اولی سرو جنجی گو آج جانے لو بور کئی عباس رضی اللہ تعالیٰ مو اور دا سانتا جو ابل مسلمان پر نیم کی دا اتنی لگی سو نزلت فی مناظرت جرت بین فریقین الا انہم اختلفو فقالو مؤمن وقالو کافر وقیل کل الفریقین کافر دو تر میں سے مناظرہ علماء لکی دا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مدینہ کے دا صحابان ترمیان دوا بدو لئے بد سنگو ایتا زمگ اللہ کیے دیوی دا سقاعت الحاد دے امارت المسجد ہم دا خدمت کنی دے کوئی قرآن آئے کن را لے دا جی پکار نہیں کنا کہ دے کفر سر جن دا پکار نہ رہی اے کرے تاسو ابو کو لا جانا لا دا مکی نبار ابو کو نئے نو ہا جانا لا فرمن دو خان دے رنگ کرے ادا دے پسر کے دو غل کنے سے فرمن دے رکھے فا نو قرآن دے رنگیولی اپا مسکون دے زمزم بغڑے اوڑے پسی دے رو جی انتر عرفات اپورے کہ حاجی تجھے اسی او حاجی جو جو نہیں کرتا او حجان لگے بور کولے کمن آمن باللہ جو حجان لگے بور کول جو رول دے جتنم جماعت پسانتا دا صفات دا آتا ایمانی پا اللہ رول دا آخر جو ہوئے دا مجال فی سبیر اللہ مجھے دو پر سے جاگ رہا ہوئے مجھے پر سے نہیں مجھے اللہ سے اوٹے ہی سکے اچھی جہاد کے قتال پلار دا اللہ بانی لا استعون تس دا احسن کئی میری برابر کری اللہ صفا اللہ نپر سمجھتی خلق تو بیدی نیتن اچیز جا کی خورا القوم خلق پا غلط بانی اچیز جا کی خورا دو سب سید آئی چکی ایماندار او دا غور و غزالے مشارت آتو کی منل دا حق دے دلنا چا حق دے انفال کی نیو کنا جاہدو ایمان راوڑے کہ دین پارا جنگ اگل دی اب دین پارا مال لگول دی دین پارا کور پہ ہو گل دی ایمانی دیکھ رہے نا جہاد ارے درخت کی کور پہ جہاد کی پتنگا اللہ معلوم لوگوں لو پن سن کو لو باڑی روپے کے بدارا جا کے اللہ صفا اور دغل ویان خاص دغل بر آئی خوشحال ہو رہی پر دو دلو میرا بان ہے کامل ہے میرا بان ہے شوقانی فت القدیر کی ان کے رات لی تعظیم دان کے تو لی تعظیم دے پارے گے تنین اللہ غریبی برحمتن لو میرا بان دا طرف ورزوان لو خوشحالی دا اللہ سے نو جنات اللہ جنت سنا لہم خاص دولا پاہیت نعیم مقیم نعیم کن تنین مقیم کیوں خبر دا جدا مرکی کرے گے ہم سب یہ پائے نصاب دن وہ تل نیچے اتنا یقیناً اللہ خاص اغس خدول اجر ڈیر بھائی ان میں یو راوڑ او اجر ان تنوین عظیم ان فعیل او بے تنوین آئین ضامین لے لو خوشحالی دی اے ایماندار اللہ تب تو خوب ہوا با کم بندے سے چار کئی ہم سے تو خبری راجی میں سوچتے ہیں بیان ما یو بخت اور رجل کے سڑے سستئی دس لگے تو او گروئی بڑے بڑے کسی گوری جی آپ سے منگا کیا کہتے لڑکی بس گوڑی منگلا اب روزی نے اس کا اب آخر ہو چوکے اب اگوا بڑے کرنا گیا چوکڑا والی بس تیری تیری بہت دور ہوتی تو وہ مور اپنا درنگ مار گا تو وہ مور وہ پلار اس کی نفوارا ابھر گئی راؤ روکڑی جب وہ بولے گا بڑے وقت کر پلار سن گیا ہر کسی نے پاس دیا نیچے کی جہاز لگے ہزار لگے نمون بدل کیسے چلتے والو کو والو بھی مجھے بیٹھے چلو بمبار کا بزما اصل کون بیان ہوا یہ وقت اور رسول کہ بندے سستئی سست میں سے ایماندار ہو من سے پیارا میں اور رونا ہو دوستان فضل پوری جواب صبح غرائب القرآن میں جواب صبح کیف البراۃ منہم وبینهم وبین المسلمین قرابات براۃ من اللہ ورسول انتے پلار دے انتے رونے دی انتے مور دا انتے قام قبیلہ دا سنچن براۃ کم ہوئی اور ایسا سے کس مرام جنہی براۃ کے نہ کر من سے تاسو پلاران خلو گنا دوستان رفوری وہ دے طریقہ کفا خیدو کار دو کفر پکار دو ایمان کفر فخوی کی ایمان کار دو کفر کوئی کار دو ایمان ومن یتولاهم ابن العربی رحمہ اللہ تعالی فیہ تنبیہ علی ان القرب قرب الابیان لا قرب الدیار والابدان فالولی خود دین فالولی دا بنصب دا کلی والی فالولی دا اگر اس طیرا دا طول رمکبہ دا دین فالولی قرب الابیان لا قرب الدیار والابدان ابن العربی چونکہ وہ بہتا سنا دغ نالائق خاص دغ دیا تخوارا کہ دغی مغلا دطلار او دا سانتا درونو او پسیسو او آیا دوتا کئی مشاران استاسو ابن جریر وی قول ان ذالک نزلا نهیا من اللہ المؤمنین عن موالات اقربائهم الذين لم يهاجروا من ارض الشرك الى دار الاسلام الجرح متى يتوت تنگ اپلا روای تو تنگ روای اپو تنگ خبر اسدار روای الجرح تینا یہ کرے جہاد کنے دے پیار سے کورے نیو پرے تھے نورو کو ہوا دوتا کہ پلاران جامن ستاسو رون ستاسو خزستاسو وعشیرتکم استاسو قبردارے رموالوں نے طرف تم ہوا مارو نے چکا سو گیا تھا گٹھائی اور تجارت سودا گرے تقسان کا سادہ چہرے گرے کوٹا آئی نے کہ کوٹا بسی خلق بڑا سر تعلق ختم تھی اور کورونا گئی نا کہ سرسو خوائی باتور خوشی تاستا من اللہ و رسولی دوائر دا اللہ دا حکم دا اللہ اور دا اللہ دا دیتی نئی یعنی جہاد کورونا پدار دا اللہ فتربسو انتظار کرو دا اللہ دا عذاب تربیت کرو دیجیے اللہ فیصلہ آئے امریکہ براسی کا وہ لاس کے بسائی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تو سمجھ رہا نہیں کلب کو بھی دینی چیو تین کے قانون ڈالنا کلب کو بھی دینی اور وہ تین کے دن قانون ڈالنا مجھے تو سمجھ کوئی میرا بازار سنتے جواب دے اور سوچے کہنا بیٹا کے سروکم مجھے تو دو مقابلہ کو رسنا تھا اتحاد دے اتحاد جان دی یہ اسی دن کو رسو مقابلہ کم وہ تو مارا والا وسا ہوا تک لکشا اور نور روا رہا تو ماں بانے گوڑا سے گو بڑا پسا ہوم کا نو نا یہ تین کام پتلا کا قسم برابر کہتا سو اللہ پدیر گئی تھی نسورا کم مدد کرو برابر کہو تو مواقع نہ کثیرا پدیر گئی تھی من پدیر جمگن کی مواقع نہ موتن جنب ہے کوئی تو کرینا تو مقام بھائی تو مواقع نہ موتن کا جنگ راج دی پدیر مہاجن کی کثیر تنگیر رو مہونین اخاص پجنگ مہونین اس آجبتن کسرتن کرچ خسال کری وطاسو ضروری وطاسو دیروار استاسو دیر یک نئیس فیدن و رسول تاستاس واسو دیروالی ذرائم اتنگ سو وطاسو بانی حمتہ داغارا اتنگ سو وطاسو بانی واجب ہونین اتنگ یو بانی تنگ زمارا ہو بات سرو دینے کی دل لگی رہ بات رم جلیا دران ہو جا سرو فراخان آئی ابیا اڑی دلی ہوتا تو ایسا تو ان کے وہ طرف تھا واقعہ میں اولی ہوتا نا بے ترکی کا جنگ بس سادا نما سے لگائی ہے ادارا گلو دا جنگ ترکی بداؤ کہ دوارا فوجی نبت وہ طرف ہے ادھر تو مست و پچیتا تن پر تن مقابلہ اس والا سر پر سر زوانان بازران دے ہوئے پر میدان تھا حل میں مبارز میں جنگونے کے اکڑے کو بازر کی اندقہ سے جوا برے کافر وکری لار وے رو اوازو کا حال میں مبارے انصار وطن یہ تو کہ یہ پلان کیا پلان کیا انصار یہ کنا جاؤ دیر غرہ خلق ہے اس زمنگا حفل و عزیزان سر خبر رہا نبیر سلام عباس و باسو علی اور سر حارس و غالبن دائی وقت لیا اترو ادور ویرنا دائی اترو ویرنا اے اتر زامن ہے اترو دائی وقت لیزے وہ اصل ادھر اور سر مقابلہ کرن دا بچے دا نورست دا گا دوانا سورو سوا تجی دوکا چل والا پکے نو اولنے جنگ سے پکے تا تجی سیدا چل والا دوکا سیدا ادھا فنین دنگو ولی اتو در عسکر نبی علیہ السلام سر مصالح نوستفینین سوی کری نتاونی سولا چاہی مقابلہ نکرلا اسی کی تو یہ لیے سلو کا بقول بدار مورخین خالد رضی اللہ تعالی عنہ دلا تھا نا اصول نور کے پر جان بن سو نبل طرف تھا قبائل خلا قبائل غون سو لبا ہو پر یہ فریق ہے جو بر اور تو منجبا ملا سکتی پتہ دا وقت کے مخ نے ختم کو نمک اے قر ہو قبلا مخ کی مضبوطی دل ہو جو اول غاری جنگ سے مخلوق راگ نبی علیہ السلام جاسوس لے گلو اللہ پیغمبرا جنگ کئی تو بد نیت راغلی جنگ کئی یہ صحیح رہا تو ہر بانی وطل کا ارادہ ہو کرا نچوت نوتا انتظامیوں کو آتو ذرا غری صفان امیہ ابن صفان ابن امیہ نوارا سے آتو ذرا جنگیز یہا پوری وارا صلی تنیزی وارا صلی بعض علماء دینم جاتی لیتنی بیت نوارا صلی وہ مجبور ہو یہ تو زور ہوا ناخلی نبی علیہ السلام نے نہ آریتن مؤداتن سوالی بھی آریت تھے اور کیا بدلا در کون ورکڑے والا سر زیات نور ورکڑے ولی ما ولی کنه کی مصر سے خبر اصل پر تو عزت واغ تو رجمت تو مال کے سر مال اگر نہ دیر دے اگر تو دا بدی سے خو ضرورت کی بول کولا وسی دین دے دا پیدا کولا پوری نور نظر دو اجازر اخر از مکین مجلس زمین دن دمتا تاویهین ولی مجلسو جو خوشنے کی امال لگا سی یہ منگا مال رہا ہوتا جنگ من تو جتنی سے جنگ پران بچا مسترے میں بہت سارا میری سی سب کے کبھی سے لطفان بارہ کسی مور نسین نے کی کہتے بڑے کو گو سب کے لیے کہ میں نو اور جاگا رسے اور نگے سرم جاتا تھا بما رکھا ہے بات کی کون تک سی یہ تو بند نتی راجا تھا کہ تو تو نقانی بیا مندا نو دا پیغمبر کو تو یہ جب واجنم دخپل پلورن اور دخپل مساران بدلا واخلا دا اون سر دی راغ للا سہر خلا دا یہ تنگی تو دن نکے دا نو دو فوج دن نسو نو دیر سلام پسیدے تو دن نسو اگو گیر چاکیر بودو کی ناسو سورو پروکالا تو جسی اشتو بانی اصحابان وار پار خطا سو نو دیر پیراو بنگل کبھی را جنگلوں کے اور اصلوں کے یوگ کو رشی تین لگی دلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سچل لے وہ سچل سو وہ باس چلو سو عباس کا یہ آواز ہوتا رسول علیہ السلام پر کچرا سور دے انگرنگ کچرا بل بل کے تو لے کے دو تو مصر نہ مکو کسرا لے گلوا ارے بانے سورو رکاب ابو سفیان نے لے یو رکاب سوتا ابو سفیان لال دے رضی اللہ عنہ دے دغا رضی مسلمان دے دے پرونے روزی یا دستا دے طور دے مخی مسلمان دے جلب عباس نے لے رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پا قطربانی پا زنگونی رونی مزور کی چیدہ نفی تا زور دے عباسی رکھن دے چی نفی تا نیجی خطرہ دا یرہ دا اصحابت افیدن لی بربر شیدی رکھن گولے پیغمبر علیہ السلام کی حالات میں نہیں پوہ سو نہ عباس صلی نہ دے آواز کو ہے یا صاحب صدران نہیں ملی کی وجہ عباس آواز ہو رہے کی ادھر رضی اللہ عنہ آواز یہ کو نہ خلق کی طرف سے گلو روے دنگل جس سے روے دنگل لگا مارغان چرا لی روال واتا روال واتا نہ روال واتا روال واتا اصحاب الباعة روال واتا دا سے آواز دینو کی راغون شو راغون شو یو جو شو مخت شو بے مقابلہ نوا کافر پا مانا کلا بل جلی کو چک شو اکڑا اپا زرگون و خان جلی بیجی بے حسابا او اصلا بے تنوا غصل اصلا قرآن نبی جی کر کئی او بیا بیانی کئی نبی پوش ورہا یو ما ہونین اخاص پر از ہونین جنگ دفنین کی کلا کی گروری اتاسو دروالی ساسو دا بچا جنہ کرا گلو آدبتن کسرتکن دا مخلصین صحابو نانا توبہ حاسا و کلا نو مسلم ماوی کی خدوط مدی غنیمت رو لگی دا بد اثر پا خوبان دیونو شو دا یو نیت بدی دا دی بد اثر پا غنور نیتو بانی کی گی اثر پر بندی گی نو دا مخت مطابیہ پا کاری احجیات پا کاری کسرو فلم کہنیان کن شام ملر نکا تاسو نه هیڅ دغه انساني هم دي ډیروالي اتنګ سره تاسو باندې هغه درا سره درو ته اړه بیا ګل دي دي تاسو ولکم ولکم زهو کوم را دي مدبرین اپن کې په شاوانه په شاروان سره دا راو دي ګل الله خاصه ته فرجه په لږه ته فرلی په پیغمبر قربانی وعلى المؤمنين اپا کرائی ما پا ایماندار بانے مخلصین ایماندار بانے اللہ تسلی راو لے گلا اولے راو پسکے گا را گل رہے انزل اللہ سکینتا سکینہ تسلی دا قلب اتمنان گل رہے یہ را ختم کلا راو لے گلا اللہ اللہ کری کی تسلی لی دے اور صداور کا اللہ کافر اللہ وذالک جزا والکافرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجر آغستا کہتا سنو اسپا پسر چیتا سو دنیا چیتا سو کہ پیغمبر السلام موٹے رسا جنا ڈاکتے راوان رسلا اولو رسول ساہا تلو جو ساہا تلو اللہ دا مخون دا دنورا کا دا برنگے کا آنسان تا اسولا ترگو کول کول سے تزان اختشو بلا دا کہ آگا سجو تے اللہ زندار مطے تے مطے تے اختشو اب جی چلا سرے مطے اب جی چلے لسو رو کلا نورا تزان اختشو خوال تزان اختشو فزان اختشو و مسلمان کی مختشو تو روی کو کل اختش کی جکرا فزلی والا اے جو اللہ اللہ سر کی پاس ملی دی احمتے وعزب اللذین تفرو فزاور کو اللہ کافر اللہ اندہ اللہ بس ازاد کافر اندہ قسول مناسبہ مہربان پس دینا پتا بانی کے مہربان کیول آگا ہوگن کی ڈیری کی مانگ راوت دس انتر سفید قبیلی کی مانگ راوت اللہ دے کپور اما دا دوالا استر میستا ادوالا استر استا رسم ہے اور رسم اور روزا کہ دا جنگ و سپسار کی پہنچتی تھی ابھی وہ تین راغون سو ایماندار ہو ولی سر اسلو کا نقاطع ولی ہو کا بیکات کے نولی ہو کا دا یہ سبب خی سبب ادا دے انما المشرکون نجسن یقینا یا نبی لیکن دا جن سرکار پری پریتی دا پریتی پخپل پریتی دا کو سر تعلق ساتھ نظام پریتا ہی دکا سمیل دا تصاف روحم فمن صاف آہم فل یتوزا حسانی بسری لاس و لاس کے مور کو آر کلاس کے لاس کے اور کلاس کی جائے جیزا عزبہ دیر دیر اداو کے اور جارہ سیزت ابن جریر میں غراب القرآن وهو قول الهادي من أئمة الذرية من أئمة أهل البيت الهادين ذا قول عبد الله بن عباس قال إن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير غراب القرآن بدو تنفعي فلا مثال ذا جنجي داخذ جنجي سوتي لا سلمورا فلا سالم لا سميدا ذا قول لذر علماء ودير ويكي نجاسة حكمية نجاست کی سوری و حقیقی نیو حکمی دے حکم دے پلیتانی دے دے یقیناً مشرکان دا اللہ سر ادرخ جوڑا ان کی دا اللہ پہ صفت کی نجاستن دی پلیتان پلیتی دا انہی جنی صفت من جماعتا پا زدے کالنائی اعلان کرو او پہرے گے تاس لخوا رہنا غریبین اعلی گے کہ تجارت دا من اسی خلق نرائی گے کم حقیق ہو خوارا کنو کنو تجارتو تجارت پانی ارے گا یوگنی کم اللہ من فضلی رب کی تاس اللہ دا مربانے نے مال لگا نمت دلر کی تو والی اتنا اللہ دے دیر خبو دے حکمتن والا قاتل او دن دے گئے آقا سورت انفال مسئلہ رہا رسا وال کولا قوانین دی کر کری بلتے لتحجیزات دی کر کر تیس سا وردان دا کر دو بورا ما قرآن مساتا جنگی دے لاؤ کسرا تیمانی سے پا اللہ بائیں نکر اور آخر حرام نے گنی ناروان جنگی تیمانی کیو اللہ و پیغمبری منی شراب اتاج کی پاکستانیانی شراب استعمالی اب فرانی طور شراب استعمالی اب یا اللہ نور پیدا رجینا ہونا اجینا کیچے لراجی اللہ اللہ راو سکی اللہ حرمون اب ردو قرون کے جدن جی اب قرون کی بیگتی تھی اب معلومی کی اخیداؤ قرون نرو باسی اب اخبادا گارن بھی بینکون ماتی دکان نماتی معلوم آخدی اللہ حرمون ما حرم اللہ قانون سے چلے قانون بالکل کرا اللہ خانی کے سوکھ جیتا آر کیسے کتاب یہ جائیں گے سرا کرا ہو جائیں گے کسے مردار سی ہمیں یہ اور کسر کفارا ما یجزیہم عن حق میں دمائہم سر کفارا یہ سر اوبر کی پورا پیسے اور کون کما بنو آج نائی نظما کا خیال چاہتا ہی اتا وہی کچھ بھی دیتا ہم نے دن اور کیسے رکھ پڑا سا وَإِنْصَافِرُونَ فَلِجِهَادِ سَبِيلِ اللَّهِ آن یدن دو احسان دا مسلمان آن یدن دو احسان دا مسلمان نکے کزا نبج وزنم پیسے ورکا کہ مجاہدین کالتس کی پیدا کو واخلو لا دارو دلو واخلو یا آن یدن دخل اللہ صدر ورکے عجیب الزلیلہ علمان لکی کنا جس دیکھ ورکی ندفتر کا بطول جی پخفل بزنی لویان بطول جی نارینا پخفل بزنی دا ملا دانی تا که پرخ نیسره دا اون نیسره که دا کور یو تن دلاسی ادستاگو ادا ادلاس تن سرکفاره دیوردی نا کول بزی دا کور لسی و کسل که پدو بانی بان آرابول پخبر باو که آن یدین اکی تناخلی زمان دا فقه اللہ دی فقهاو باز رحمتونو دی اولی که سن با تناخلی دبا لاس تیوری پا زلد اب اس کے ہم لبا چکے اب لبا چکے لکھر منظری زیادہ طور پر سے خلاف ہوتی کس ہم لگ سی باولی جبی ذلت تجلیل بتا رہا ذلت قول بتا رہا ذلی بتا دار الاسلام کے پاس نگر دی ذلت نہیں پاس کے گر دی عام اثر لے گا دے گا وہ ذلت نہیں اسے صادر بتے ہوتی آج اس کے بڑے بتے ہوتی ذلت نہ تھی وہ مسلمان غنی زخمن غنی گر دی